إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم والمحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمين ليمبر وفيهم بمتمية محمد yeye watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, ibadallah, fa inna birral walidaini min a'zamil fara'id wal wajibat, walidhalika qaranahu Allah subhanahu wa ta'ala bi'ibadatihi wahdahu la sharika la. Ndugu zangu wa Islam, bila shaka kuwatendea wema wazazi wawili, kuwatendea wema wazazi wawili kwa yule aliyekuwa na wazazi wake wawili, au yule ambaye yuko na mzazi mmoja kumtendea wema mzazi wake huyo, bila shaka ni miongoni mwa mambo yaliyofaradhishwa na sheria yetu ya Uislamu, na ni miongoni mwa mambo yaliyokuwa ya lazima hadi pale Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha kuwatendea wema wazazi wawili, akiambatanisha na ibada yake, ibada ambayo haina mshirika, ibada ambayo ni Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Pindi Allah aliposema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, mu'buduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishi kwa chochote, msifanye shirki, msifanye ibada zenu mkamwabudu Allah na huku mkaabudu vitu vingine. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili mwatendee wema. Kadhalika akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala aabudiwe peke yake na wazazi wawili waweze kutendewa wema. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, ikiwa wazazi hawa wawili watafikia uzee wako kwako wewe au mmoja wao akafikia makamu yuko kwako wewe, fala taqul lahumā uffin, usiwambii neno lizito, usiwatamkii yani mzazi wako pindi atakapokuita, pindi atakapokutuma, pindi atahitaji kitu chochote kutoka kwako ambacho kiko chini ya misingi ya Uislamu, basi usijidogi wala usijisemezei kwenye mashavu wala usioneshi ishara yoyote ya kuweza kumdharau mzazi wako. Allah kaendelea kusema wala tanharuhuma, wala usiwakemei wazazi wako, usiwakaripii wazazi wako, usitumii maneno mazito, maneno ya ukali kwa wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, na waongeleshe kwa kauli iliyokuwa yenye heshima, na uwazungumzishe wazazi wako kwa kauli yenye heshima, kauli yenye utukufu, kauli isiyokuwa yenye dharau. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نوشوش باوة لو ينكيفو وكواني أوروما وزازي واكو جيشوش مبلا وزازي واكو ينكي مبلا وزازي واكو وتي وزازي واكو واسكليزك إلى واناتوكي هتاجية وزازي واكو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نكذلك وسمي ايو مولاوانغو وهرمي وزازي وانغو كما جنسي وليبوني ليا ميمي نكيوا نكم دوغو wazazi wetu walipitia mitikasi mingi, wazazi wetu walipitia misukosuko mingi, wazazi wetu wamepitia tabu nyingi, kutaka sisi tuweze kukua wametumia juhudi za hali ya juu. Kumbe huwa unakumbuka wema huo na kuombea dua kila siku, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ewe Allah, wahurumie wazazi wangu wote wawili kama jinsi wao walivyonilea mimi aliyakuwa niko mdogo. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ayu al-amali ahabu ila Allah, nimemuuliza mtume wa Allah sala na salamu za Allah zimshukie, yapi matendo bora yanayopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, as-salatu ala waqtiha, ni kuisali sala kwa wakati wake. Qultu thumma ayun, nikamuuliza baada ya hilo lipi lingine jambo ambalo Allah analolipenda ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, thumma birrul walidaini, kisha kuwatendea wema wazazi wawili, kuwatekelezea haki za wazazi wawili. Qultu thumma ayun, nikamuuliza mtume wa Allah kisha ipi inayofuatia? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, ni kwenda kupigana jihadi kwenye njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haditha mipokea Bukhari na Muslim. Tizama jinsi gani mtume wetu alivyopanga mambo haya. Jambo la kwanza, mtu aitekeleze ibada kwa wakati wake, aisali sala kwa wakati wake. Jambo la pili, mtume akafuatisha kuwatendea wema wazazi wawili. Baada ya hilo, mtume akafuatisha mtu kwenda kupigana jihadi. Lakini leo si ndivyo tunavyofanya sisi. Leo watu wameona kwenda huko wanapokwenda, kwa wale wanaodai jihadi zisizokuwepo, wanaona kwamba ni bora na kukitanguliza kuliko kuwatendea wema wazazi wawili. La shaka tunakwenda kinyume na mafunzo ya dini yetu hii ya Uislamu. Anasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fasta'adhanahu fil jihad, amekuja jama mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, anakuja kumwomba ruhusa aende kupigana jihadi. Anamwambia, ya Rasulullah, niruhusu nende nikapigane jihadi. Sikiliza majibu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mtume amemuuliza, ahajju walidaka, je wazazi wako wawili bado wako hai? Yule jama akasema, naam, ndiyo bado wako hai. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamjibu akimwambia, fafihima fajahid, rawahu al-Bukhari wa Muslim, kapigane jihadi kwa wazazi wako wawili, kawatendee wema wazazi wako wawili. Mtume anamnyima sahaba wake ruhusa ya kwenda kupigana jihadi, anawaambia aende jihadi yake ni kwa wazazi wake, hiyo ndiyo jihadi yake. Ila leo zama hizi ambazo tumo ndanimo, wangapi wamechukua njia na wanajielekeza huko pa kwenda? Wamoja sijui eti wanakwenda Somalia, wengine sijui wanakwenda Kongo, wengine sijui wanakwenda wapi, eti wanakwenda kupigana jihadi pasina wazazi wao kujua lolote. Wao wanatoka tu wanakwenda, sijui dini gani mwafunza hivyo. Wanakwenda kinyume na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Pia Ibn Umar radhiallahu anhuma kwenye hadithi nyingine akasema, jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama faqala, amekuja jama mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia, jiitu ubayiruka ala alhijra wa taraktu abawayya yabkiani, nilikuja kuwa na wewe, nimekuja kukubai ya Rasulullah, nimekuja kukupa sapoti ya kuweza kuhama na wewe, nataka nifanye hijra na wewe. pale unapokwenda twende pamoja, na ile hali nimewaacha wazazi wangu nyumbani wanalia kwa kitendo changu hiki, mimi kutoka na kuja kuhama na wewe, nimeacha wazazi wangu wanalia, wazazi wangu hawakuridhia jambo hili. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, irji ilaihima, rejea kwa wazazi wako, rudia kwa wazazi wako wawili. Fa adhhikuhuma kama abqaitahuma, nenda uhakikishe umewachekesha wazazi wako kama jinsi ulivyoagiza. Nenda uache umeweka furaha kwa wazazi wako kama jinsi ulivyoacha umewaagiza. Hadithi hiyo imepokea Imam Abu Dawudi na Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema kuwa ni hadithi sahihi kwenye Sunan Abi Dawudi. Ndugu zangu wa Kiislamu, tazama mafunzo ya Mtume. Huyu ndiye mwalimu, huyu ndiye wahi uliyemteremkia, huyu ndiye kaja kutufunza dini sisi. Angalia jinsi gani aliwakataza masahaba zake kwenda kupigana jihadi kwa sababu ya wazazi wao. Tazama jinsi gani Mtume anamkataza sahaba wake kuhama pamoja na yeye, bali anamwambia rudi ukawafurahishe wazazi wako, waache wazazi wako wako kwenye hali nzuri. Leo hali zenye tumomo, waliokwenda huko pa kwenda, wanaodai kwamba wanakwenda kupigana jihadi, wamewaacha wazazi wao wakiwa kwenye hali nzito, wameacha wazazi wao wakiwa kwenye masikitiko, waliacha wazazi wao wakiwa kwenye matatizo kwa ajili yao. Wao wanajua kwamba wako wanapigania dini ya Allah, hawako wanapigania dini ya Allah, bali wako kwenye matatizo kwa sababu wamekwenda bila ridhaa za wazazi wao. Anasema Ibn al-Hajar, anasema Ibn al-Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Al-Fathu, bima na Fathu al-Bari, sharh sahih al-Bukhari, kwenye kitabu cha sita ukurasa wa 140 hadi 141, ananukuu akisema, qala jumhuru al-ulama, jumhuri ya wanazuoni wamesema, yuhramu al-jihadu idha mtana'a al-abawani, ni haramu mtu kwenda kupigana jihadi ikiwa wazazi wawili watakataa mtoto wake kwenda kupigana jihadi, au ahaduhuma, au mzazi mmoja akakataa, bisharti, kwa sharti an yakuna muslimaini, kwa sharti hao wazazi wawili wawe ni Waislamu. Ikiwa wazazi wako ni Waislamu, hauna ruhusa kwenda kupigana jihadi bila kuomba idhini kwao. Endelea kusema Ibn Hajar al-Asqalani, li'anna birrahuma fardun 'ayni, kwa sababu kumtii mzazi ni ulazima kwa kila mtu mmoja mmoja, taka usitaki lazima umtii mzazi wako. Haukumtii mzazi wako, elewa kwamba unapata dhambi, unapata dhambi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jihadu fardun kifaya, na kwenda kupigana jihadi ni ulazima wa kutosheleza. Ikiwa pataenda watu 10 basi inatosheleza, sio lazima Burundi nzima watoke kwenda kupigana, hapana, wa 10 wakienda basi inatosheleza, hawa waliobaki hawana madhambi. Lakini kumtii mzazi ni lazima kila Muislamu, sio kusema kwamba wadogo aidha wanusu watimtii mzazi inatosheleza kwa wengine, hapana, hili ni lazima kwa kila mmoja kumtii mzazi wake. Kisha akaendelea kusema, fa idha taayyana alayhi aljihadu fala idna, na ikiwa kwamba jihadi italazimishwa kwako wewe, basi hapo hakuna haja kumwomba mzazi wako ruhusa. Nani ambaye atakayekuwajibishia wewe kwenda jihadi? La shaka ni kiongozi wa Waislamu, ni kiongozi wa Waislamu. Pindi kiongozi akija akasema wewe nakuchagua wende ukapigane jihadi, hapo ni lazima wende, hapahitajiki hata ruhusa ya mzazi. Lakini wale waliokuwa na sifa za kikhawariji, waliokuwa na sifa ambazo si za mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wao huwa wanakwenda tu pasina idhini ya mzazi, pasina idhini ya kiongozi, bali katika tabia zao mbaya walizokuwa nazo, wanaanzisha ngao yao kubwa, wanamtazama kiongozi jinsi alivyo, wakimkuta ana kasoro miongoni mwa makasoro, ni mtu wa madhambi miongoni mwa madhambi makubwa makubwa, ngao yao ya kwanza wanakimbilia kusema huyu kiongozi ni mwovu, huyu kiongozi ni kafiri, kutaka nini? Wapate kumkhalifu, kuonesha kwamba hakuna kumtii huyu kiongozi. Hiyo sio akida ya Ahlusunna wal Jamaa, akida ya makhawariji, ambao Mtume kwenye Sunan Ibn Majah akasema uhum kilabu nar, makhawariji ni mbwa wa motoni. Hadithi ameisahihisha Sheikh Al-Albani. Wewe ukiwa na tabia za kukufurisha wa viongozi, ukiwa na tabia za kuwakufurisha watu wenye madhambi makubwa makubwa, elewa kwamba umechukua sifa za mbwa wa motoni. Allah tuweke mbali na makundi yote hayo potofu. Ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tuwaheshimu wazazi wetu, tuwatekelezee haki zao kama jinsi tulivyofunzwa na dini yetu hii ya Uislamu. Kadhalika amepata hasara yule mtu ambaye ataishi na wazazi wake, wazazi wake watamjiika hadi kufikia makamu ya utu uzima, kisha mtu huyo akajikutana hakwenda kwenye pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka huyo amepata hasara, kama jinsi alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, rahima anfuhu thumma rahima anfuhu. Amepata hasara, amehasirika, kisha amehasirika na amehasirika. Qila, masahaba kamuliza, man ya Rasulallah, nani huyu aliyehasirika ya mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema, man adraka walidayhi inda al-kibari ahaduhuma, yule ambaye atakayedirikiwa na mzazi wake mmoja akafikia makamu ya utu uzima, au kilaihima, au wazazi wote wawili wanaishi kwako, aidha uko nao wote wakafikia makamu ya utu uzima, uko nao wewe, thumma lam yadkhul aljanna, kisha mtu huyo hakuingia peponi, huyo bila shaka amehasirika. Ndugu zangu wa Islam, tuitafute pepo yake Allah kupitia wazazi wetu, tuwatendee wema wazazi wetu wawili ili tupate kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, wazazi wetu wawili, mzazi wa kiume na mzazi wa kike, kila mmoja na ubora wake ambao Allah kauzungumzia, kila mmoja na ubora wake ambao kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pindi haki zitakapogongana, bila shaka mzazi wa kike anatangulizwa kabla mzazi wa kiume, na hayo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani, wa wasaina al-insana biwalidayhi, na tumemuhusia mwanadamu kushikamana na wazazi wake wawili, hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, mama yake kambeba tumboni hali ya udhaifu, baada ya udhaifu mama yake alimweka tumboni kwa matatizo, kwa shida, kwa tabu, mzazi wake amesumbuka kwa hali zote hizo, wafisaluhu fi amaini, na kumhudumia mambo yote mpaka mtoto atakapofikia kumaliza ziwa, atakapofikia kumaliza kunyonya. Vyote hivyo bila shaka vimechukua muda wa miaka miwili. Nini Allah alihukumu? Nini Allah alimuhusia mwanadamu? Anishukuru li waliwalidaika, unishukuru mimi na wazazi wako wawili pia uwashukuru, ilaiya almasir, na kwangu ndipo palipokuwa marudio. Tumtendee wazazi wetu wema, bila shaka hiyo itakuwa ni kufaulu kwetu, na tukienda kinyume na hayo, bila shaka tutakuwa tumechukua mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tutakuwa tumeacha mafunzo ya dini yetu ya Uislamu, na tutakuwa tumechukua mafunzo yasiyofaa, tutakuwa tumeangamia, tutakuwa tumepata hasara kuanzia duniani mpaka kesho akhera. Allah tujalie tu miongoni mwa watu wenye kuwatii wazazi wao. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake, na masahabaza na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Tunamwomba Allah tujalie tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Ndugu zangu wa Kiislamu, wazazi wawili haki zao zimezungumzwa ndani ya sheria yetu ya Uislamu. Wazazi wawili haki zao zimezungumzwa, zimepewa upeo mkubwa ndani ya sheria yetu ya Uislamu. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kwamba jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqala, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, ni mtu yupi mwenye haki zaidi miongoni mwa watu mimi kuweza kuwa naye karibu, mimi kuweza kumtendea wema? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ummuka, mama yako, mzazi wako wa kike ndiye mtu wa kwanza mtangulize kwenye haki. Ala, yule jamaa akasema, thumma man, kisha nani ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thumma ummuka, kisha mama yako. Tena yule jamaa kauliza, thumma man, kisha nani ya mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thumma ummuka, kisha mama yako. Jamaa kauliza kwa mara nyingine, thumma man, kisha nani ya mtume wa Allah? Ndipo mtume akamwambia, thumma abuka, kisha baba yako. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. muslimun. Tizama jinsi gani mtume alivyotekeleza haki za wazazi, akampatia mzazi wa kike haki kubwa kabla ya mzazi wa kiume. Yote haya ni kutokana na misukosuko na matatizo ambayo mzazi anayopata, mzazi kuwa karibu na mtoto. Mzazi wa kike anamfahamu mtoto kuliko mzazi wa kiume, na hili halina shaka. Mzazi wa kike anasumbuka zaidi kwa mtoto wake kuliko mzazi wa kiume, na hili halina shaka. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha wanadamu, aliwaamrisha wanadamu waweze kuishi na wazazi wao kwa wema, wawatendee wema wazazi wao, hata kwamba ikiwa wazazi wako ni makafiri lazima kuwatendea wema. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, na wakikusisitiza wakakushikilia kwa nguvu uweze kunifanyia mimi shirki, uweze kunishirikisha kwa kile ambacho sichokuwa nacho ilmu, fala tuti'uhuma, usiwatii kunako jambo hilo. Wasahibuhuma fitunya maarufa, na ushikamane nao hapa duniani kwa wema, uishi na hao wazazi wako kwa wema. Haya ndiyo mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka ndani ya Qur'ani tukufu. Mzazi wako si Muislamu, usioni kwa kuwa si Muislamu ukataka kumdharau, ukataka kumnyanyasa. Haji mifikia na wengine hii leo wanawapiga wazazi wao. Subhanallah, mtu ananyanyua mkono na kumweka mzazi wake kofi, mtu ananyanyua mguu wake na kumweka mzazi wake teke. Ya subhanallah, haya ni matatizo, hii ni hasara iliyokuwa kubwa. Mzazi wako hata akiwa ni kafiri, hata akiwa ni kafiri, lazima umtendee haki, lazima umtendee haki zake. Haya ndio maamrisho yake Allah. Pindi atakuamrisha kumuasi Allah, usimtii kwa hilo jambo. Akikuamrisha kufanya dhambi, usimtii kwa hilo jambo. Lakini mambo mengine yasiyokuwa ya kimaasi ni lazima umtii mzazi wako. Watabi'i sabila man anaba ilayya, na ushikamane na njia yule ambaye anayeelekea kwangu, hao ndio shikamane nao. Pia anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha alwalidi fi ridha alwalidi, radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala zipo kwenye radhi za mzazi. Ikiwa mzazi wako atakuridhia, elewa kwamba na Allah subhanahu wa ta'ala atakuridhia. Wa sakhatu rabbi fi sakhati alwalidi, na hasira, chuki zake Allah subhanahu wa ta'ala zipo kwenye chuki za mzazi. Mzazi wako akichukia, elewa kwamba na Allah atakuchukia mipaka hasara. Hadithi iliyopokea Imam Tirmidhi na Sheikh Al-Albani akasema kuwa ni sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia masahaba zake, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'iri, nje nikuambieni madhambi yaliyokuwa makubwa makubwa zaidi. Mtume amesema hili neno mara tatu. Qalu bala ya rasulullah, masahaba wakasema ndio ya mtume wa Allah, tuambie hizo dhambi kubwa kubwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema al-ishraku billah, ni kumshirikisha Allah, ni kumfanyia shirki, na hii ni kwa watu wote. Ukifanya shirki, elewa kwamba umetoka katika Uislamu. Sawa uwe msomi wa dini, sawa uwe maamuma wa kawaida, sawa uwe imamu, sawa uwe mwalimu, ukifanya shirki umetoka katika Uislamu. Kisha Mtume akasema jambo la pili katika madhambi makubwa makubwa, wa uququl walidaini, na kutokuwatendea wema wazazi wawili. Hiyo ni katika madhambi makubwa makubwa. Ndugu zangu wa Kiislamu, hizo ni katika ubora wa kuwatendea haki wazazi wawili au mmoja kama ndio atakayekuwa mibaki. Kadhalika pana haki za kuwatendea wazazi wako baada ya wao kufariki. Usioni wazazi wako wamefariki ukasema kwamba hapa nimemaliza, hapana, bado taa ya wazazi wako inaendelea hadi baada ya kufa kwao. Jambo la kwanza, addu'a lahuma, kuwaombea dua wazazi wako, kama jinsi Allah alivyosema, rabbi ighfirli waliwalidayya, ewe Mola wangu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili pia uwasamehe. Kadhalika akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokea Imam Muslim, kasema Mtume, idha mata ibnu adama au idha mata al-insan inqata'a anhu amaluhu, atakapofariki mwanadamu matendo yake yote, amali zake zote zinakatika, zote zinasimama, illa min salat, isipokuwa mambo matatu ndio yanaendelea baada ya mtu huyo kufa. Akasema jambo la kwanza sadaka jaria, sadaka yenye kudumu, ile sadaka uliyotoa itaendelea na kukuta huko ulipo. Au waladun salihin yad'ula, au mtoto mwema, umiacha mtoto mwema anakuwa na kukumbuka kwenye dua zake, kila anapoenda msikitini anaombea dua wazazi wake, wako watu watoto wema ambao tulioacha, wewe mzazi wako kafariki, umekwisha muombea dua mara ngapi katika ibada zako? Au unamkumbuka mzazi wako kumuombea dua mara ngapi? Hata kama yuko hai, ni mara ngapi umekwisha muombea dua mzazi wako? Hili ni tatizo ambalo tumo ndanimo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sadaka yenye kudumu, mtoto bora au kile kitu kizuri ambacho utakuwa umekiacha wewe mwenyewe, kadhalika jambo la pili miongoni mwa mambo ya kutendewa wema mzazi baada ya kufa kwake, as-sadaqatu anhuma, kuwatolea sadaka wazazi wako baada ya kufa kwao, ukawa ni mwenye kuwatolea sadaka. Alipokea bi Aisha radhiallahu anha anna rajulan qala linnabiy sallallahu alayhi wasallam inna ummi ibtutilat nafsuha wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم. بعائشة رضي الله عنها أنا تنبيا كم بمتم وجلك وكم توم محمد صلى الله عليه وسلم أنا منبيا خباري زمام ياك نلحال كيشة ويكا أكم منبيا لا يتنجي لكوه حي بلا شاك أن يوزا كتوى صدقاء جي نناوزا كم تولي صدقاء ناتفات ماليبو نتم أكم منبيا ليو وكفانيا هيبو أتفات هاي ماليبو نجامو لي ingine ambalo wafaa kuwatendea wema wazazi wako baada ya kufariki, silatu asdiqaima, asdiqaihima, kuunganisha undugu, aidha kuendeleza mapenzi kwa wale waliokuwa rafiki wa mzazi wako. Ukijua huyu amekuwa rafiki wa baba yangu, huyu amekuwa rafiki wa mama yangu, basi endeleza mapenzi hayo. Ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna afarra dirri, kwa hakika wema uliokuwa mkubwa zaidi, silatu waladi ahla ti abihi, ni mtoto kuunganisha undugu kwa wale watu waliokuwa karibu ya mzazi wake, waliokuwa wapenzi wa mzazi wake. Ukifanya hivyo utakuwa umefaulu, na kama hujafanya hivyo ukajikuta umeingiza chuki kwa wale waliokuwa karibu na mzazi wako, ni hasara uliyoipata. Ewe ndugu yangu Muislamu, tujitahidi kadri ya uwezo tuwatendee haki wazazi wetu wako hai, na watakapofariki tuendelee kuwatendea haki na tuwakumbuke wazazi wetu kwenye dua. Wangaliki hai tuwaombee dua, na watakapofariki kadhalika tuwaombee dua. Huko ndiko kutakuwa ni kufaulu kwetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mwisho mwema. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.